कजरा रे मुस्की मन में प्रीत उतारे कर कर नहन कजरा रे मुस्की मन में प्रीत उतारे मारे मोहब्बत हिलोर मन में मिसरी घोले ना ऐसन मरलू गोरिया ऐसन मरलू गोरिया तीरे नजर निशाना दीवाना आई लव यू बोले ना ऐसन मरलू गोरिया तीरे नजर निशाना दीवाना आई लव यू बोले ना बाहे सनन सनन परवाई उठे तन मन में अंगड़ाई बाहे सनन सनन परवाई उठे तन मन में अंगड़ाई कचरा कचरा कचरा थहरे हाले हाले ना न्योता दे के बुलावे न्योता दे के बुलावे तोहरा के उठ लाली तन बाली के फूला बाबा जब से फुलाइल आ गईल बसंत दिल के बाग हरियाइल सरगम गावे धड़कन सरगम गावे धड़कन छेड़े धुन तराना दीवाना आई लव यू बोले ना ऐसन मरलू गोरिया तीरे नजर निशाना दीवाना आई लव यू बोले ना घायल दिल में बिजली उतार के हुर परी लागेलू तो बिना रे सिंगार के अब तापिया बना ला हम अब तापिया बना ला हमरा के घर वाली घर वाली